kung sino man ang nakapagparamdam sa iyo ng ganyan. Sana naman ay matutunan niya na hindi basta lang ang iyong halaga. Para ganyanin ka, laging binabalewala. Siguro naman iyong napapansin kung paano tratuhin. Kung ako pa yan, di ka gaganonin at ika'y mamahalin. Sapat ang mga luha, sakit na nadarama. Bakit pa kailangang magtiis kung hindi ka na masaya sa pagmamahal? Huwag nang ipilit pa. Ang sarili sa kanya. Mahalin.